أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. چن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانم. هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شان و تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا، چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اوانی کبی باور بون لآین دی چی نزیگ دا، آوا تخواز دبن که خوزگم مسلمان بونایا. خوزگا ایمان دار بونایا. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. ای محمد، ای ایمان دار، جاری وازیان لبهین باب خونو را بیرنو هیواو آواتیان سرگرمو به آگایان بکات. سر انجام خویان دبین نوت چیان بسر دهید. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هيت شارو شاروت كيك من ويران نكرد وكلو كاتدا نامو كتابي چي دياري كراوي نبو بيت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ ملتو گلیگ پیشکاتی دیاری کراوی لناو بردنی خوی ناکویتو هر جیز دواش ناکویت. وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. خدا نناسان بگال تو با پیغمبریان دوید ایو کسی که قرآن دا بزن را و تسر بگو من تو شیطی. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. او بوچی فرشتت بونه ناین اگر تو لدستی راست گویانید تا شایتی لسر راستی تو بدن. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. خدای گورش بو بر پرزان ویان دفرمید اما فرشته دانا بزینین تنها بو چسپاندنی حق و پیش جیری راستی نبید. او کاتش کدا بزین خدا نناسان مولد نادرینو لناو دبرین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. براستی هر ایم قرآن من دابزاند و بگو من هر ایمش پاریزگاری دکینو نایلین دستی خیانت کار هیت زورت دستی چی تیب خاتو همو هولیگ بو دستکاری کردنی نزوکا. ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین. سوین بخدا براستی ایم پیغمبران من پیش تو روانه کردوا بو سرگلو هوزو ملتانی پیشو. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خدا ناسان هیچ پیغمبری چان بو نهات وک گالتیان پیانه کرد بیت. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ابو شويه اما قران ددين بجوي ودلي تاوان بارانو تاوان كاراندا تا بلگبيد لسريان. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لكاتيك دا باوري بيناهنو هر لسر برنامي بيشينان درون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. او بباورنا اگر دروازه اکمان لآسمان و بو بکردنایت و تا پیای دا سر بکونو تی پر ببنو نهینی دروس کراوانی ایم ببینن هر باور ناهینن. لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. او دیان ووت بگمان چاو بست من لکراوا یا خود ایمک کسانی چی جادو لکراوین ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین سوین بخدا براستی ایمن لآسمان دا چند خلقه چی گور من بدیهناوا بو استرکانو رازان دومانتوا بو اوانی کبوردی تماشایدکن تا گوری دسلاتی پروردگاریان بو درب کوید وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين هروها پارستو من لپیلانو دست ریجی همو شیطان چی رجم کرو نفرین لیکرو مگر شیطان اک برز ببیتو و به حوال اک بزانتو بیدزید او سا خیره پارچه آگری چی آشکرای بودکشیتو تفروتو نایدکات والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون زویش من راخستوا چیاو چیاو کان من لسرداناوا لهمو زور روکو بروبوم یک من تیای دار رواندوا بشیوه یک ریکو پیکو با اندازه پیوستو دیاری کراو وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين لسر زویش دا بجیوی روشان من بو ایو دابین کردوا اروها بو اوانشی که ایو ناتوانن روزیان بو دابین بکن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هيت شتيغنيا لبهرو نازو نعمتكان كغنجينا كان لا ايمن بيتو ايمن ناي بخشين بانداز ادياري كراو لكاتي لباردان بيت وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين يشيق لبخششكاني خدا أويا إما شنبا من نارد وكبيتيا نرير وكو دارو درختا اروها باران من لآسمان و باران دوو ایوی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران بی اوی ایو او آوانتان زخیره کرد بید ایم لجر زویدا بو من دابین کردون به هویکانی یا خود بیروا دستان دکوید و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون براستی هر ایم جیان دبخشین و مردنیش پیش دهینین سر انجام هر ایمش خاونی همو جیهانین ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين سوين بخدا بيغمان ايما اغادارين لپیشيناني ايوا اروها اغادارين لنا وكاني داها توش وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم براستي پروردگاري تو هر خوی هموان کودکاتو و بگمان هر او ذات دانا و زانایا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون سوین بخدا ایم استرتا انسان من لقریچی وشک دروس کرد که پیشتر قریچی رجبا و ترشاو بو والجان خلقناه من قبل من نار السموم پریشمان پیشتر لآگریچی بتین دروس کرد کبوردی لکنکان دا تیدا پرید و اذ قال ربک للملائکت انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یادی او بکروا کاتیک پروردگارد بفرشتکانی ود براستی من دروسکاری بشریکم لقریچی وشک که پیشتر قریچی رجباو ترشاو بو فا اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین جاکاتی گریکو پیکو تواوم کرد لو روح تایبتی کمن بدی هنری اوم پیم بخشی او هموتان کرنوشی بو برن کرنوشی ریزو بفرمانی خدا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إنجا فريشتكان فرماني پروردگاريان بجهنو هم ميان بغشتي كرنوشي ريزيان برد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين جگل إبليس شيطاني گورا سرپیچی کرد کلگل کرنوش بران دابید قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين اوسا خدا فرموی اي إبليس او بولگل کرنوش بران دانید قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون شيطان لولام داوتي من اوندن نزمو بچوک نبوم کرنوش برم با بشره کتو درست کرد ولا قریچی وشک که پیشتر قریچی رجبا و ترشاو بوا قال فخرج منها فإنك رجيم خدا فرموی چون کل فرمانی من سر پیچید کرد دبید لم شوینن نمینید که بهشت یا آسمان که واتا در چولیرا چون که براسی تو نفرین لیکراوید وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ براستي نفريني خداد بردوام لسرهتا روشي دوائي قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون شيطان وتي پروردگارا مولتم بدهتا أو روشي هموان زندو دكرينوا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم تا روشي كات دياري كراو زان راوكا للاي خدا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إبليس ببغزو كينو حسادته ووتي پروردگارم، مادام بهوی ام انسان و منت سر لشی واو کرد، شرط بید لزویده همو گناهو لادانو تاوانی چان للا جوانو شیرن بکمو، هر همویان سر لشی واو سرگردان بکم. إلا عبادك منهم المخلصين بیج گلبند پختو دل سوزکانی خود نبید، چون که دلیان بباور بتو یادی تو آودانا، هولو کشی من بویل کردنیان ناکاما. قال هذا صراط علي مستقيم خداي گور فرموي اور گور بازي چي راس درستا هر بولاي من ديتو هر من چاو ديري دكم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين براستي بند چاكو پاك كاني من بتوفري ونادرينو تو هيچ د صلاتك دنيا بسرياندا جگلوانی کشویانت کوتون لسر کشو یا خیو سرگردان کان و این جهنم لموعدهم اجمعین بگو من دوزخیش بلنگای هر همو اوانا بگشتی لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم حود دروازه گوری هیا هر دروازه چیشی چند درگاو چند بشکا کدستی دوزخیان بجویری تاوان و گناهیان را پیچ دکرین بوناوی این المتقین فی جنات و عیون لولا شوا براستی خدا ناسو پارس کاران لناو باخکانی بهشتو کانیا و سازگار کاندان ادخلوها بسلام آمنين پیان دوترید فرمون بچن ناوی بسلامتیو سلامتان لسر بید جیانی پر لآسو دی تیدا برنسر ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لکات یک دا هرچی کینو بغزل لدلو درونیان دا درمان چشاو او بختوران برای یک ترنو لسر کرسی و قنف الرازا و کان لبران بر یک و دانشتون لبا یک گیش نویه چی پرسوز و خوشویستی دا تماشا یک تر دکنو سلام لیک تر دکنو سپاس و استایشی پروردگار دکن لا يمسهم فيها نصب و ما هم منها بمخرجين هیچ جور بطاقتی و بیزاری و ناخوشی و پستیک دوچاریان نابیتو هیچ کات اوان لو بهشت در ناکرین نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم ای پیغمبر حوال بده ببندکانم که هر من براستی لیه برده مهربانم بو باورداران وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ بِغُمَانْ هَرْ سَزَاوْ تَوْلَي مِنِيشْ سَزَاوْ آزَارِي چِي زُور بِئِشَا اما دم کردوا بو بيبا ورو سر کشو ياخي اکان وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ اروها حوالیان بدره درباره میوانکانی ابراهیم کاتیه کتو پر خویان کرد بمال داووتیان سلاو ابراهیم دوی ولام دانوی سلاو کهان وطی ایو چین براستی احمد لیتان دترسی قالو لا توجل انا نبشرک بغلام علیم فریشتکان وطیان مترسا ایمان للاین خدا و روان کرابینو بگو من ایمان مجدی لدائیگ بونی کره چی زور زانات پیدا دین قال ابشرتمونی علا امسنی الكبر فبمت بشرون ابراهیمو تی آیا مجدم ددنه لکاتک دا که آوا پیری یخی پیگرتوم جابا چی مجدی ددنه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فريشتا كان وتيان براستي مجدد ديني كواتن نكيد لو كسان بيدكا نا اميدن لبخششكاني خدا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهيم متي آيا چنا اميد دبيد لرحمتو بخش شکاني پروردگاري مگر کساني كگمراو سرگردانن قال فما خطبكم ايها المرسلون انجا دوائي اوي دلنيابو ليان وتي اي فريشتن نر وكان چكاري چي گرنگتان بدستويا جگلم مجدية قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين فريشتكان هوتيان براستي ايمن نردراوين بوسر قوم هوزي چي زور تاوان بار الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين بلام خانوادي لوط هميان رزگار دكين الا امرأته قدرنا ان انها لمن الغابرين جگله او سرکی براسی بر یارمان داوا اویش لریزی تیاچ وکان دا بمینیتوا چونک بی با ورا فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون انجا دوای اوی ابراهیمیان بجهشت فریشتکان برو شارکی لوت رویشتن کاتیگ او فرستادان هاتن ناو خانواده لوت پیوتن داوی لیه بردن دکین جنابتان چین براستی ایوک کسانی چین ناس راون قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون و اتیناک بالحق و انا لصادقون دوای اوی فریشتکان خویان پیناسان دوتیان دلت هیچ نکات بلکو ایما هاتوین بولای تو بو اوی او هرشانی تو دت کردو او بیر روشتان گمانیان لیده کرد بیهینی ندی امرو ایتر بو برپا کردنی او راستی هاتوینو بی گمان راستیش دلین فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون بش یچی شو بمینیت خوتو خانوادت درچنو تو دوایان بکوا با هیچ کامتان آور نداتوا برون برو او شوینی که فرمانتان پیدا درید و قضینا الیه ذالک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ايمن نگامان نارد بولای لوتو بریار ماندا کبراسی لکاتی برابیاندا دوی اوان براو و دیاریان نماو و جاء اهل المدينة يستبشرون اوسا خلچی ناپختو بیر روشتی او شارا زانیان بمیوان برزکان هاتن بگرمو گالو و مجده ناپختیان بیگتری دادا قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوتوتي براسي اوان ميواني منو حياي من مبن شرمزار مكنو آبروم مبن واتقوا الله ولا تخزون لخدا بترسنو الرسوان مكن لشروال بي سي كول بدن قالوا أولم ننهك عن العالمين شروال بيسو ناپختكان وتيان آيان ريگري اومان لينا كرديد كحقيقة سد نبيتو برگري لكز نكيت قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوتوتي آوانا آفرتاني شار همو وكتي منن اگر دتانویت اوانتان لی ماردکم تا آرزوی خوتان لرگی درستی خویوا انجام بدن اگر آمادن لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون ای محمد سوین بجیانی تو اوان لسر خوشی خویاند بو گناه لسر گردانی دا دطلینوا فأخذتهم الصیحة مشرقین جاهر لبر بیان دا دنگ سامنا که کوبو ملرزیگی یخی پی گرتن فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل اینجا شارک من جیر و جور کردو بسنگل بردباران من کردن این في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم بيقمان آلو بسرحات دا بلغو نشاني زور هي بو كسانيك كپندو آموشگاري ورگرن بيقمان او شارو ويران دكويت سر ريه چي بردوامي كاروان تيانوا نشاني خشموقيني خدايا لبير روشتان تا خلچي تيفكرن إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين براستي لو بسرحات دا بلغو نشانه چي رونو آشكرا دردكويت بو ايمان داران كهيزو دا صلاتي پروردگاريان بيس نورو لكاتي لباردا دي خات كارو شارو دهاتي خدا ناسانو بير روشتان كاول دكات دانشتواني باخسو باخو باخاتكانيش وكو قومي لوط استمكار بون فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ايما تولمان لوانيش سند هردوشوينوارك باشكرا ديارن تيمان بسرهناون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين سوين بخدا دانشتوانی حجریش بروایان به برنامه پیغمبران نکرد. حجر شوینه کل لیوان تبوک و مدینه دا قومی ثمود تیدا جیا. و آتیناهم آیاتنا فکانو عنها معرضین. ایمن نشانو بلگکانی خومان من پی بخشین کچی اوان جویان پی نداو پشتیان تی کرد. و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. اوان اللہ چیاکان دا خانو بریان دا تاشیو با آسودی و جیانیان تیدا دا برد سر فأخذتهم الصیحة مصبحین اینجا اوانیش دنگی چی سامناکو بوملرزی چی سخت یخی پیگرتن لبر بیان دا فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون او کارو کردوی کدیان کرد فریایان نکوتو لطولي خدايي نيپاراستن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ایم آسمان کانو زوی و هرچی لنوانیان دای درست من نکرد و بوم بستی چسپاندنی حق و راستی نبید. هیچ شتیگ لدرس کراوان بیم بز نیا. هیچ شتیگ بی آمانج نیا. براستی روش قیامتیش بر ریوی و هر دید. تو ای پیغمبر ای ایمان دار. بشی وازی چی جوان تاو پوشی بکو لی برده بل رفتاری نادرستی نفامان. این ربک هو الخلاق العلیم. براسی پروردگاری تو هر خوی بدی هنری چی شهر زاو زانا و لی زانا. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سوین بید ای پیغمبر ایما حود آیت من پیداوید کبریتی لسورت فاتحه هر وها قرآنی گورو مزنش من پی بخشیوید. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. جاتو نكي تشاو كانت ببريتو كسانيك لهنديق ناز نعمتي الدنيا بهر ورمان كردون خفض مخوليان كاتيك دبيني تشويني حقنا كون بالی بزین نوی بکه بو ایمان دارن و تا خوشت بوینو بسوز ببوین. و قل اینی انا النذیر المبین. بله براسی من بیدار خروی چی آشکره و دیارم اگر سرکشی بکن سر انجامی سامناک چاور ریتانا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. هر وقت بی آسمانی من دا بزند سر بش بش کران کما بس جولکو گاورا باور به هندی چی دکنو پی روی هندی چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دستکاری کردوا اوانه رایان در باری قرآن جورا و جورا بهندی چی باوریان هیو هندی چی ناچه تمیش چیانوا یا خود هندی چی پیروی دکنو هندی چی پیروی ناکن. فوربک لنسألنهم اجمعین. سوین بپروردگارت پرسیار لهمیان دکین بگشتی لبیرو باوری همویان دکولینوا. عما کانو یعملون. لو کارو کردوانی کدیان کرد. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. هر فرمانكت بيدراوا اي محمد بريكو بيتشي انجامي بدو جوي مدى ببختان ورفتار مشركوها والقران. انا كفيناك المستهزئين. امتو دا باريزين للشر بلاني قالتشي وقالتجاران. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أواني لقل خداي قوردا خداي چي تربر ياردن جال آيين ددا همو راستي چيان بورون دبيتوو ديزانن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سوين بخدا ایم چاک دزانین که براستی دلی تو تنگ دبید بو گفتار نابجیی که خدا نناسان دیلین. فسبح بحمد ربک و کم من الساجدین. جا لهمو کاتیگ دا بتای بد لکاتی دل تنجی دا تسبیحات و سپاس و ستایشی پروردگارد بکو لریزی سجد بران دابا. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بردوامش پروردگارت بپرستا حتا مردن یا خط پیادگرید او کات ایتر با یک جاری رزگارت دبید لهمونا خوش یکان.